Shakira. सुना ये गोरी रमीली अभी तो दूर बट दिली राजा के पाजा में ताजा मिठाई खाए होने हट भाग।